Aşıklar diyarı esi vas ele, esi vas ele, bir pir sultan vardır bir de veseli. Birini astırdın hunharcasına, hunharcasına, birinin adına diktin heykeli. Birinin adına diktin heykeli. Birisi kükredi zalime karşı, zalime karşı, birinin namerde eğikti başı. Birisi halk için verdi savaşı, verdi savaşı, birisi toprakla dikti bu taşı. Birisi toprakla dikti bu taşı. Birisi bey paşa dedi de gitti, dedi de gitti, birisi ey şah dedi de bitti. Birisi taş toprak gül dedi üttü, gül dedi üttü, birisi yalk için zindanda yattı. Birisi halk için zindanda yattı. Birisi içmedi zalim suyunu, zalim suyunu, birisi okşadı hain huyunu. Birisi halk için verdi boynunu, verdi boynunu, biri saraylarda etti ayını. Biri saraylarda etti ayini. Veysel söyleseydi halkın derdini, halkın derdini, o da boylamıştı çoktan zindanı. Değildir heykeli anmaz adını, anmaz adını, anladın mı şimdi ölen sultanı? Dost anladın mı bugün koca sultanı? Aşıklar halk için verir savaşı, verir savaşı, onun da mutlaka zindan köşesi. Bugün baş veren var hem de savaşı, hem de savaşı, bu devrin daha çok Hıdır paşası. Dost bu devrin daha çok Hıdır paşası. Nesimi bunları bilmeyen bilmez, bilmeyen bilmez, halk aşıklarını zalimler sevmez. Zalimin sevdiği halktan sayılmaz, halktan sayılmaz, herkes aşık ama pir sultan olmaz. Dost Nesimi de aşık pir sultan olmayı.